لیکن ایک اہم بات ہے، استاد محترم اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں اور یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے. ایک بات ہوتی ہے فتوے کی اور ایک بات ہوتی ہے پالیسی کی. جیسے کہ یہ سوال بھی بعض ہماری بہنوں نے پوچھا ہے کہ شیعہ تو واجب القتل ہیں، کیوں فلان فلان تنظیمیں ان کے خلاف نہیں لڑتی؟ تو ہم نے جواب میں یہ عرض کیا کہ شیعوں کے، بلکہ یوں کہیے رافضیوں کے واجب القتل ہونے میں ہمیں کبھی اختلاف نہیں رہا ہے، لیکن اس وقت سب سے پہلے ہمیں کس کے خلاف لڑنا ہے، یہ ایک پالیسی کا مسئلہ ہے. اثر سنت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور گھر کو صاف ستھرا رکھنا یہ ایمان کے شرائط میں سے ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، لیکن پہلے گھر کی صفائی تو کریں آپ، اثر آپ بعد میں لگا لیں گے. آپ کنویں سے سب سے پہلے مردار کو تو نکالیں، بعد میں پانی کی کوالٹی کے بارے میں بات ہوتی رہے گی. تو استاد محترم یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس بات کی طرف ساتھیوں کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہاں پر ان لوگوں کے خلاف لڑنے کا شرعی حکم بیان کرنا ہے. رہ گئی بات پالیسی کی، ولسنا بصدد قضاء الرأی والحرب والمکیدة، پالیسی کے اعتبار سے، حکمت اور تدبیر کے اعتبار سے سب سے پہلے کس کے خلاف جنگ کی جائے؟ امریکیوں کے خلاف، یہودیوں کے خلاف، نصرانیوں کے خلاف، اور پھر کن کن مقامات پر حملے کیے جائے اور کہاں سے شروع کیا جائے، اقدام ان پر کیا جائے، دفاع کیا جائے، کون سا کام مقدم کیا جائے، کون سا مؤخر کیا جائے، یہ تو جہادی قائدین اور مسلمانوں کے جنگی امیروں کا کام ہے. جس طرح وہ ضرورت سمجھیں گے، جس طرح مصلحت ہوگی اسی طرح کریں گے. آبیل مجھے مار، یہ سیاست مسلمانوں کی سیاست ہرگز نہیں ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں یہودیوں سے مصالحت کی اور مشرکین مکہ سے جنگ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، حتیٰ کہ چھٹی ہجری میں، تاریخ یاد رہے آپ کو، چھٹی ہجری میں آپ عمرہ کرنے گئے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ کے مقام پر روک لیے گئے. وہاں آپ نے مشرکین مکہ سے صلح کی، اور ساتویں ہجری میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر پر یہودیوں پر حملہ کیا، اور اس دوران میں، اس اثنا میں، مدینے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو قینقاع کو، بنو نذیر کو، بنو قریظہ کو آہستہ آہستہ جلا وطن بھی کر دیا، اور وہ سب جا کر خیبر میں جمع ہوئے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر چڑھائی کی حکمت کے ساتھ، پالیسیوں کے ساتھ اور مصلحت کے ساتھ، جس طرح جہادی قائدین اور مسلمانوں کے جنگی عمرا فیصلے فرمائیں گے ہم انہی کے مطابق انشاءاللہ چلیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان مرتدین اور ان کے آقا امریکی اور یہودی اور نصارا کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد فرمائے جو کہ مسلمانوں کے خلاف مسلسل سازشوں میں مصروف ہیں. استاد محترم ابو مصعب سوری فک اللہ اسرہ کی یہ عبارت میں پڑھ دیتا ہوں، آج کا سبق یہیں پر ختم ہوگا انشاءاللہ. ونلفت النظر الى اننا هنا بصدد معرفه الحكم الشرعي لقتال هؤلاء ولسنا بصدد قضايا الراي والحرب والمكيده من قتالهم هجوما ام دفاعا وتقديم ذلك او تاخيره عن قتال الامريكان والكفار، فذلك متروك لقاده الجهاد وامراء الحرب من المسلمين بحسب مقتضيات الضروره والمصلحه. بات واضحه کہ امریکیوں کے خلاف پہلے جنگ لڑنی چاہیے یا مرتدین کے خلاف پہلے لڑنی چاہیے؟ تو ہر جگہ کے، ہر زمان و مکان کے اپنے اپنے تقاضے ہیں. اللہ تعالی ہمارے عمرا کو صحیح رہنمائی فرمائے اور پھر ہمیں ان کی مکمل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.